Naam. Kisha aya inaendelea, tunarudi sasa katika aya yetu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalna, na tunateremsha, minas samai, kutoka mawinguni, ma'an tahura, maji yaliyo safi kabisa. Wa anzalna minas samai, na tunateremsha kutoka mawinguni, ma'an, maji ambayo tahuran, yaliyo safi. Ibn Kathir katika tafsiri yake akaeleza hii ma'un tahura, anasema ni maji ambayo kwa mujibu wa anasema Abi Sa'id, afwan, ni maji ambayo la qala anzalahu Allah tahuran la yunajisu shay, hayanajisiwi na kitu chochote. Haya ni katika masala ya kifikihi. Ukisoma katika masala babul miyah, basi utakuta hadithi kama hizi zinafafanuliwa kwamba maji ni safi, hayanajisiki na kitu, yani kwa maana na kitu chochote, ila labda maji hayo yabadilike harufu yake, rangi yake na taamu yake, hapo itakuwa ndio maji yamebadilika. Naam. Wa anzalna minas samai, na tunateremsha kutoka mawinguni, ma'an, maji ambayo ni tahura, maji yaliokuwa ni safi kabisa, tahuran, maji safi kabisa. Wa anzalna minas samai, na tunateremsha kutoka mawinguni, maji ambayo yaliokuwa ni tahuran, maji safi. Ndugu zangu Waislamu, maji ya mvua yanakuwa ni maji safi kabisa, labda sasa yachanganyike na kitu chengine, labda maji ya mvua imenyesha katika nyumba bati lile ikawa alikuja kunguru siyo nani akanya paka siyo akaacha kinyesi. Sasa ukiyapata huku chini utaona kwamba maji mbona yana kutokana na mchanganyiko wa kitu kile cha najis, lakini maji yenyewe ya mvua kama ni maji yanakuwa ni katika hali ambayo ya usafi kabisa. Aya inafuatia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema linuhya bihi, ili tuhuishe kwa hayo maji ya mvua, baldatan, mji, maitan, ambao mji uliokuwa umekufa, wanusqiahu, na tupate kuwanywesha katika maji hayo, mimma khalaqna, baadhi ya viumbe tuliwaumba, miongoni mwao an'aman, wanyama, wa anasia kathira, na watu wengi wanategemea maji. Linuhia bihi, ili tuhuishe kwa maji hayo, baldatan, mji ambao ulokuwa ni maita, mji ulokuwa ni maita kwa maana umekufa. Anasema Ibn Kathir, ay ardhan kad tala intidharuhu lilghaithi, ni ule mji ambao umerefuka kusubiri ya mvua, umekawi jamani, mvua bado, ardhi inakuwa inakufa, ukipiga jembe pap, jembe linaruka pap, vumbi. Kwa hiyo ardhi ile inatumilikana kama imekufa, na inapokuja mvua anasema fahiya hamida, inakuwa kavu, maiti iliyokufa, la nabatu fiha, hakuna mmea hata mmoja, wala shaykun, wala chochote. Falamma jaaha, lakini inapojiliwa na mvua, basi ardhi ile inapata uhai, ashat, inapata katika hali ya kutumika. Na hii kama awa kusema kwamba watara al-ardha hamidatan fa idha anzalna alayha al-maa ihtazzat wa rabat, utaiona ardhi maiti kabisa, lakini tukiteremshia mvua maji, ardhi ile inaanza kupata uhai na kutikisika, yani ikipandwa mbegu basi mbegu inamea. Kwa hivyo hii ndio Allah akasema linuhya, ili tupate kuhuisha bihi kwa hayo maji ya mvua, baldatan maitan, kwa maana mji uliokuwa umekufa, na wanusqiahu, tupate kuwanywesha, mimma khalaqna, baadhi ya vile viumbe tulivyoviumba, mfano an'aman, wanyama, wa anasia kathira, na watu wengi wanapata kunywa maji na viumbe. Anasema Ibn Kathir, kwa hali hii utaona kwamba liyashrabu bihi alhayawani min al-an'am, wanyama sampuli tofauti wanapata kunywa maji kutokana na mvua. Wa anasia kathira, na vile vile watu wengi muhtajina ilaihi, wanayahitaji maji hayo ya mvua, ghayatul haja, yani upeo wa kuyatahaji ya kuyahitaji ili wapate kunywa. Lishurbihim wa zarahim, kunywa kwao na vile vile wapate katika hali ambayo ya nini, kulima mazao yao. Kwa hiyo utaona mvua inanyeshwa kwa sababu malengo maalum, ardhi ipate kuiwa, watu walime na wengine wapate kunywa na vitu kama hivyo. Ama maji ya mvua, Allahu alam, fima alam, kwa vile ninavyofahamu mimi, sijaona kwamba maji ya mvua yatakuwa ni dawa. Kama ni dawa, basi Allah angetuelezea. Mfano wa asali, anaelezea Allah kwamba fihi shifau linnas. Lakini maji haya, kama ni maji mvua, mimi sijaona, Allahu alam, inawezekana labda kuna hadithi inazungumzia habari ya maji ya mvua kama ni dawa. Maji ya mvua, Allah anasema linihya bihi baldatan mayitan, tuhuishe ardhi, wapate kulima watu, na wanusikia huu, tuwanyeshe, mimma khalakna, baadhi ya viumbe tuliwaumba, mfano anaama ni wanyama, wa anasia mkathira, na watu wengi. Aya nambari namba 50, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walakadi sarrafnahu, na tunaigawanya imbua, sarrafnahu, yani tunaisarifu, walakad sarrafnahu, na kwa hakika tunaigawa mgao huu. Kama ukisikia kuna mgao wa umeme, basi ina mvua nayo. Allah anasema walakad sarrafnahu bainahum, tunaigawa baina yao, liyadhakkaru, ili wakumbuke, liyadhakkaru, ili wakumbuke, faaba aktharu nasi, lakini watu wengi wanakataa, hawana wanachokikatalia isipokuwa kwa ile kufuru yao tu, illa kufura, isipokuwa ni kukufuru. Anasema Ibn Kathir ni kwamba mvua hii ambayo Allah anaigawa kwa watu, bainahum wasarafna bainahum, ni kivipi? Ai amtarna hadhihi al-ardha duna hadhihi, tunainyeshezea mvua ardhi hii, kwa maana eneo hili labda Dar es Salaam, duna pasipo na sehemu nyingine. Kwa hiyo inawezekana ikawa Dar es Salaam imenyesha mvua, lakini Morogoro haikunyesha. Ndio hii wasarrafna, na tunaigawa hii mvua, bainahum, baina yao, kwa maana amtarna hadhihi al-ardha duna hadhihi al-ardha, tunainyeshezea ardhi yani hapa na pengine. Anasema Ibn Kathir, na wasukhna as-sahaba, na tunayaswaga mawingu, yamuru ala al-ardhi wa ya'tadaha, mawingu haya, mawingu kama tulivyoona kule al-riyah, pepo zinazosukuma mawingu. Kwa hivyo Allah anaweza akazijalia mawingu yakapita Dar es Salaam, hayo yanaonekana yanapita, na katika kupita kule yakaenda yakaenda yakaenda ila al-ardhi al-ukhra, yakaenda katika mji mwingine, fayamtiruha, huko mbele sasa mvua ikanyesha kubwa kabisa. Kuna sehemu na hamna mvua kwetu, sisi tuliona tu mawingu, kulitanda mawingu hivi lakini haikunyesha. Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala ameyasukuma mawingu yale kwa kupelekea pepo, na baadaye yakapita katika mji ule, yakaenda kunyesha mvua katika sehemu nyingine. Hali hii inapelekea, anasema Ibn Kathir, kwamba inawezekana ikawa ile sehemu iliyopitwa na wingu ni hakuna hata tone, lam yanzil fiha qatarat, hata tone moja halikutoka, lakini akanyesha sehemu nyingine. Kwa hiyo mgawanyo huu wa mvua umethibiti, umethibiti. Kuna watu wana misemo hii Kiswahili, lakini ni sawa. Kwamba mvua bwana siku hizi za mgao, za mgao bwana, Mbagala hapo imenyesha, hapa Ilala haijanyesha, mvua za mgao. Ni kweli mgao, Allah anasema wasarrafna, walakad sarrafnahu bainahum, na tunaigawa mvua baina yao kwa majimbo, kwa nchi, nchi hii inanyesha, nchi hii inanyesha. Lakini kuna kitu hapa Ibn Kathir amekielezea, ambapo kina Afwan ameelezea Ibn Abbas na Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu ma wanasema hivi, laysa amun bi akthari mataran min amin, hakuna mwaka ambao ulikuwa eti mwaka huu bwana mvua nyingi na mwaka uliopita mvua kidogo. Ibn Mas'ud na Ibn Abbas wanasema hii ni wanasema wrong concept. Haikuwa mwaka jana ilikuwa mvua nyingi, mwaka huu mvua kidogo. Kwa nini wakasema walakin Allah yusarrifu kaifa yashaa, Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba yeye anaigawa mvua apendavo. Kisha qaraa akasoma aya hii walqad sarrafnahu bainahu, kisha Allah sema bila shaka mvua tunaigawa baina yao. Kwa hivyo kwamba mvua ilikuwa kubwa wewe tu kwamba ilikunyeshea, lakini kuna wengine mvua haikuweko kabisa kabisa, inanyesha mvua pengine Tanzania yote na Kenya na Uganda, lakini Sudani kope hakuna hata tone. Kwa hiyo sema mvua mwaka huu bwana nyingi sana, lakini ukienda Sudani hakuna hata tone. Kwa hiyo hii ndio msemo ambao walikuwa wamekusudia Ibn Abbas na Abdullah bin Mas'ud. Aya hii inamalizia anasema liyadhakkaru, ili wapate kukumbuka. Fa aba aktharuna, watu wengi wakataa. Lakini kinono cha kikataa lia ni nini? Illa kufura, ni kukufuru tu basi. Kukufuru tu. Watu wanakataa neema hii ya mvua katika hali ambayo wanakufuru. Naam. Nini maana illa kufura? Ibn Kathir rahimahullah akaitaja hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim. Hadithi ya Ikrima. Hadithi hii ni hadithi itatupa nini ma tafsiri kwamba faaba aktharun nasi illa kufura. Akaitaja hadithi tutasoma katika Riyadh as-Salihin ambayo imekuja na sharh yake ya Sheikh Uthaymeen. Naam. Hadithi inasema hivi. Imam Nawawi ameweka mlango maalum babu an-nahy anil qawli al-insani mutarna bi naw'i kadha, yani kauli ya kusema mtu kwamba tumenyeshezewa na nyota fulani. Mlango huu unakuja na hadithi hii ya katika huko imekuja riwaya ya Zaid bin Khalid qala, anasema salla bina rasulullah sallallahu alayhi wasallam salata as-subh bil hudaybiyah, alituswalisha bwana mtume salam sala alfajiri katika mji wa Hudaybiyah, fi ithris samai, yani baada ya usiku wake kunyesha mvua. Ithris samai, yani mvua ilinyesha usiku, kwa hivyo alfajiri ikawa sisi tumeswali. Ithris samai kanat min al-layl, falamma sarafa, alipomaliza bwana mtume kuswalisha, akbala ala nasi, akawaelekea watu, ambao hii ndio sunna kwamba imam akisha kutoa salamu basi inatakikana awaface watu na sio aelekee hivi au aelekee hivi. Maimamu wengi wanakaa wana katika mihrabu hizi, akisha kuswalisha anaegemea moja katika hapa, anaangalia huku. Kumbe sunna ni kuelekea maamuma. Faqal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna madha qala rabbukum, je mnajua nini alichosema mula wenu? Kalu, wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake wanajua. Masahaba walikuwa lazima waseme hivi, mtume yuko mbele yao, kwa hiyo wanasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Lakini kwa mimi na wewe sasa hivi jambo lolote ambalo hulijui basi unatakikana useme Allahu a'lam, Allahu a'lam, kwa sababu mtume hayupo. Na vile vile nimeona hata Sheikh Uthaymeen katika sharh yake kwamba hata hiyo kusema Allahu wa rasulu a'lam ni katika mambo ambayo yalikuwa ni fil umuri shar'iyya, mambo ya kisheria, lakini katika mambo ya ghaibu vile vile wanasema Sheikh Uthaymeen la yuqalu, hapa semwe wa rasuluhu a'lam, mambo ilmu al-ghaib, pameulizwa swala mfano mambo ya ghaib, kwa hiyo haitakikani paseme Allah wa rasuluhu a'lam. Bwana Allah ndio mwenye kujua ghaibu, mtume hajui ghaibu. Hizi ni baadhi ya sharhi za nazuni. Naam. Kisha qala, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Allah amesema, sikilizeni sasa, hivi hapa itakuwa kama ni maelezo ambayo yamekuja ya Allah. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, apambazukiwa mtu mja wangu akawa ni mwenye kuniamini mimi, na vile vile anaweza akapambuzikiwa asubuhi mja wangu akawa ni mwenye kunikufuru mimi, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema fa amma man qala, ama yule mwenye kusema mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumenyeshezewa mvua kwa fadhila za Allah na rehma zake, fadhalika mu'min li, Allah anasema huyo ameniamini mimi, na kafirun bil kaukab, amezikafuru amezikataa nini nyota. Wa amma man qala mutirna binaw'in kadha wa kadha, ama yule mwenye kusema kwamba mvua imenyesha kwa sababu ya nyota fulani, kwa sababu tuliona si ile nyota, basi ile nyota zikionekana mvua zinanyesha, huyu fadhalika kafirun bi, amenikufuru mimi, lakini mu'minun bil kawkab, ani mwenye kuzikubali nyota. Muttafaqun alayhi. Sheikh Uthaymeen katika sharh ya Riyadhus Salihin akatoa maelezo mafupi hapa, anasema ya kwamba hapa mtu anaposema kwamba mutirna bifadlillah, mutirna yani bifadlillah, huyo itakuwa ni mu'min. Mutirna binawi, nawi ni maana najm, nyota. Akasema walba'u huna lisababia, hii behi mutirna bi hii ni ba'u sababia, yani ni be ambayo ilimekaa, yani katika hali ambayo anasema Uthaymeen rahimahullah, annaka idha adhafta al-matar ila an-naw'i faqulta hadha an-najmu najmu barakat wa khair, yani unaposema kwamba mvua imenyesha kutokana na mvua, yani kwa sababu ya nyota, kwa ina maana kwamba unaamini kwamba nyota ile nyota ina baraka sana na ina khairi. Ukikaa tu pale, basi mvua inakuja, ile nyota ile ikiondoka, kwa hapa itakuwa umeileta mvua, umeisababisha, yani unamaanisha kwamba nyota yati almatar, nyota ndiyo ileta mvua na sio Allah. Kwa ina maana kama umemkufuru Allah, umempiga. Anasema Sheikh, fahadha haramun alaika, jambo hili itakuwa ni haramu kwako, na itakuwa mtu huyo amefanya kufuru billahi azza wa jalla, amemkufuru Allah. Kwa jambo gani? Kwa kunasibisha mvua ati imekuja kwa sababu ya nyota. Na bil aks, kwa mtu akisema kwamba mvua hii imekuja kwa sababu ya Allah, basi huyo atakuwa ndio yule amemwamini Allah. Almuhim, katika somo hili ni somo ambalo la masala ya mambo ya akida. Mtu akirudi katika somo la akida anapata maelezo mengi. Tunamalizia katika minbabi fawaid kuhusu mvua. Sasa tunamalizia kama tulivyoona katika upepo kule, Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile akatupa maelekezo kuhusu masala ya mvua. Kwanza, mvua tuamini kwamba ni rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa ni hivyo, basi naam, inabidi Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza dua maalum wakati mvua inaponyesha. Katika hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha, hadithi ambayo rawahu Imam al-Bukhari, anasema anna Rasulullah sallam kana, alikuwa idha ra'a al-matara, anapoiona mvua, qala, anasema Allahumma sayyiba nafi'an, ewe Allah tumiminie hii mvua, kusabba, tunyeshezee mvua hiyo ambayo itakuwa yenye manufaa. Katika riwaya nyingine, Allahumma sayyiban hani'an, ewe Allah tumiminie mvua hiyo iliyokuwa ni nzuri, njema, yenye kupendeza. Hadithi hii vile vile katika Imamu Abu Daudi, amesahihisha Al-Albani rahimahullah. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, mvua pia kuna dua yake. Allahumma sayyida hani'an, Allahumma sayyida nafi'an, wakati mvua inaponyesha. Tofauti na watu wanapoona mvua, kuna maneno ya sikilizi ya kihuni ambayo maneno haya pengine yanaashiria kwamba hata mtume kwamba hana maana katika maneno yake. Ikinyesha mvua utasikia bwana lete hiyo, lete hiyo 500 hiyo, ya 1000 hiyo tulete. Au hamje kusikia maneno haya? Ni vitu ambapo Muislamu atakikani, ndio maana tunafundishana hizi dua kwamba mtu akiona mvua aseme Allahumma sayyiba hani'an au Allahumma sayyiba nafi'an. Jambo jingine katika sunna, na yustahabu ataarudhu lilmatar, miongoni mwa sunna ni kujitosa katika mvua. Sasa hii mtu anaweza kujiuliza, mvua yanyeshe halafu tena mimi nijitose? Ni sunna hii. Na tukisema sunna, tukusudia ni kwamba ni jambo ambalo alolifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama itakuwa amefanya mara moja. Kwa hiyo na wewe basi inabidi hata mara moja katika maisha yako na wewe ufanye, ndio sunna. Kujitosa huku ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, afwan, katika hadithi ambayo ya Anas, hadithi hii rawahu Imam Muslim, anasema asabana wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matar, safari moja mvua ilitunyeshezea kwa mimi pamoja na maswahaba wengine na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikanyesha mvua. Fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakunja thawbahu, nguo yake, maana kanzu yake hii, hata asabahu min almatar, mpaka nguo ile ikaroa maji, ikapigwa na mvua. Kwa hiyo bwana Mtume akakunja nguo yake akaingia katika mvua, alipoingia katika mvua ikapiga, ikawa sasa nguo tayari imefanya nini, imeroana. Masahaba walishangaa, fakulna ya Rasulullah lima sanata hadha, hii ina maana gani, umefanya nini, kwa nini ukafanya hivi ya Rasulullah? Bwana Mtume akasema liannahu qal hadithun ahdi bi rabbihi ta'ala, kwamba hii mvua ni hadithun ahdi bi rabbi, ni kwamba inatoka moja kwa moja, haikupitishwa TBS ikapimwa ikaonekana mvua hii na vimelea. Kama kuna watu fulani huko Pemba walikuwa sisi gani, Allahu ala, maji wanasema si chemchem kisima na nini, wanakunywa wengine wanapona. Sasa juzi wizara afya ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ikatoa tamko kwamba maji hayo hayafai, mkemia mkuu kayapima, yana hichi na hichi na hichi na hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Sasa maji yale kama itakuwa ni maji ya mvua yamekuja moja kwa moja katika kisima kile, eneo lile, maji yale bwana ni maji ambayo hadithun ahdi rabbihi ta'ala, yanatoka moja kwa moja, yamekuja katika hali ambayo ya ubora wake, na yalivyokuwa kama ni matamu ni matamu. La kama yatakuwa yamepitishwa tena vitu vingine, hapo masuala jingine. Nakumbuka nilisoma ile article, wanasema kuna bakteria si ndani yake wanasababisha kuharisha, wana wengine wasinzao kuna magonjwa si fulani fulani fulani fulani. Basi ka watu alimbali ilikuwa vurugu, kila mtu anakwenda anasema bwana nataka maji haya ninyi yanaponyesha. Yuko mmoja anasema mimi baada ya kunywa tu vile vile busha lile likaondoka. Maji gani haya? Haya maji kweli haya? Alafu kwa upande mwingine tuliza akili yako vizuri. Majibu ya mkemia ni majibu ambayo yamemili sana kwenye siasa, kisiasa. Naam. Umati wa watu watoka Pemba nzima wanaenda pale. Vurugu. Haa, serikali itakataza vipi? Ikaweke field force pale? Unaambia tu wana maji na bakteria basi. Wanakuwa maji bwana na bakteria. Almuhimu ni kwamba mvua kwa sababu inakuwa ni piwa kabisa, maji safi kabisa. Naam, basi sunna ni vizuri ukakunja nguo yako ukaingia ndani ya mvua usharoa kidogo unarudi sana. Ni sunna hii. Sasa mtu anaweza kukuona hey, yule baba zima anachezea mvua. Ah, kumbe ni sunna. Sasa mtume kafanya, basi na wewe katika uhai wako hata siku moja jitahidi kwamba mvua inaponyesha ingia katika mvua uroane, kisha utoke. Ja, hii mtume siku moja alifanya. Hizi ndivyo sunna nyingi ambazo watu wameziacha kwa sababu wanahisi kama kwamba mambo ya kishamba shamba na vitu kama hivyo. Naam. Almuhimu ni katika hii jambo jingine. Jambo jingine katika mvua sasa, idha shadda al-matar. Inapokuwa sasa mvua kubwa kabisa kabisa ya kutisha, basi Mtume sala salam alikuwa akisema maneno haya, afwan, ni katika hadithi ambayo iko Bukhari, Anas bin Malik, kisa kile cha yule bwana alipokuja Mtume katika mimbar na akaelezea huko jua kali, wanyama wanakufa, mimea na hivi, Mtume sala salam akaomba dua. Lakini baada ya wiki ile bwana akaja tena akasema, bwana sasa huko ndo hakupitiki, yani mvua imekuwa nyingi. Mtume akaiomba dua hii. Sasa dua hii ndiyo dua ambayo inachukua nafasi. Inapokuwa mvua kali siku saba mtawalio, siku mchana kina nguruma tu mvua, basi Mtume ametufundisha tuseme Allahumma hawalaina wala alaina. Mumana hawa alaina, hawalaina bimaana kwamba tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala mvua hii ipeleke, yani baini mina Madina, nje ya mji huu wa Madina. Kwa hapa Dar es Salaam kama itanyesha mvua kali siku saba, basi unamuomba Allah, ya Allah, hawalaina wala alaina, ipeleke huko Morogoro, Matombo, huko wapi watu wanalima huko, na isitishie hapa mitaro yenyewe ndo kama hiyo. Allahumma ala al-akami wad-darabi wa butun al-awliya, ewe Allah, ipeleke mvua hiyo katika mabonde makubwa na mabonde madogo, na vile vile katika sehemu za mabondeni ili watu wapate kulima, wa manabitu shajar, katika sehemu za kilimo. Hii ni dua ambayo ilikuwa mtu aomba wakati mvua inaponyesha kwa kasi kabisa. Ama tunamalizia vile vile katika jambo ambalo inatokea katika mvua, kunakuwa na umesa na radi. Je, nini cha kufanya wakati inapokuja umesa na radi? Anasema faqad thabata an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, imethibiti kwa sahaba Abdullah bin Zubair. Hadithi hii ameipokea Imam Bukhari katika Adabul Mufrad. Anasema annahu kana, alikuwa huyo Abdullah bin Zubair, idha sami'a ar-ra'd taraka al-hadith, akisikia mingurumo ile radi pale pale mazungumzo yanakatika, anaacha kuzungumza. Kama anazungumza zungumza anaacha kuzungumza. Waqal, na akisema subhanalladhi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min hayfatihi. Hii ni aya nambari 13 katika sura Al-Ali. Ametakasika yule ambaye radi inamsabihi kwa utukufu wake, na vile vile malaika tu wanamsabihi Allah, min khifatihi, kwa kuogopa Allah. Kwa hiyo hii inaonyesha, thumma yaqul inna hadha la wa'idun shadidun liha al-ardh. Ama suala la radi, Abdullah bin Zubair akisema kwamba hii ni kama ni onyo kubwa kwa watu wa ardhi, kipiga ile. Kwa hiyo radi inapokuja, basi ni vizuri ikianza ile chap, mtu aseme hii ni dua ambayo ilikuwa wameithibitisha maulama wengi, katika mfano Imam Nawawi katika Al-Adhkar akaiweka hii, Adabul Mufrad akaiweka, Imam Malik katika Al-Muwatta akaiweka, kwamba ni dua ambayo ilikuwa inakubalika. Lakini wengi wetu tukipata ile paa umesa, mara mtu kajiingiza chini ya mvungu, basi mtu tena anahangaika hivi. Lakini unasema subhanalladhi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khayfati, basi yatoshi. Naam. Ama wakati nuzulul ghayth wa huwa waqtu fadlu, inapoteremka mvua ni wakati wa fadhila, kwamba imethibiti wakati kunyesha mvua kuomba dua na dua inakubalika. Hii inatokana na hadithi ya Sahal bin Sa'd marfu'an anan nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, bwana mtume anasema thantani, kuna vitu viwili au mambo mawili maturaddani havirudishi ukiomba dua wakati huo. Kwanza adduau inda nida, bimaana dua baada ya adhana. Pili watahta almatar, na wakati mvua inaponyesha ukiomba dua wakati ule, basi naam, hapo hapo dua yako inakubalika kwa mujibu wa hadithi hii. Naam, nafikiri hii ilikuwa ni minbabi fawaidi katika tafsiri yetu hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad sarrafnahu bainahum, na kwa hakika tunaigawanya mvua baina yao, liyadhakkaru, ili wapate kukumbuka, fa aba akthar nasi, kini watu wengi wanakataa na wanachukua kataa kwao, illa kufura, isipokuwa ni kukufuru kwa maana kuzifanya nyota nyingine ndio zina uwezo kuleta mvua. Na akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum inshallah.